अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीं अस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। चतुर्भुज के ऊपर एक बात है, विष्णु पुराण में जहां भगवान कृष्ण के अवतार आता है वहां पर लक्षण होता है वसुदेव ने भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए उस कारागृह में तो कहता है कि जब तक कंस का वध ना हो तब तक आप दो भुजा वाले बने रहेंगे। चतुर्भुज में प्रकट हुए थे इसलिए वृंदावन में दो भुजा वाले थे, इसका प्रमाण में वो ही है पूरी। जब तक कंस का वध नहीं हुआ तब तक वो दो भुजा वाले अन्य सब बालकों के जैसे आपको आप भी दिखना चाहिए, नहीं तो आसानी से पहचान हो जाएगा ना कि आप विष्णु है चतुर्भुज वाला है, विलक्षण बच्चा होगा सब देखेंगे उसको पकड़ लेंगे। इसीलिए आप सभी के जैसे हम लोग के जैसे आप भी दो हाथ वाले हो जाओ ऐसे तो आसान किया। सब तुरंत दो हाथ वाले हुए उसने उसने अपना टोकरी में रख करके वसुदेव ले जाते गोकुल। ये मथुरा में जब आए कृष्ण का वध हुआ उसके फिर वही वसुदेव प्रार्थना करता है, मैंने आपसे चले कहा था वध तक आप दो हाथ वाले रहिए, वध तक दो हाथ वाले रहिए उसके बाद पुनः के लिए आप चार हाथ वाले हो जाओ। जब उसके बाद से फिर चार भुजा वाले अंत तक चार भुजा वाले थे ऐसे माना जाता है सामान्य रूपेण। जब ये और चल पड़े नाटक करने के कभी कभी कभी दो भुजा वाले फिर भी हो गए जैसी लीला करनी पड़ी जहां जैसे। इस प्रकार से भी इसकी व्यवस्था लोग चतुर्भुज ने कर देते हैं। दृष्टा एकदम मानसम रूपम तब सौम्यम मानसम रूपम, इधर आपका यह सौम्य मानुष रूप मनुष्याकार चतुर्भुज विशिष्ट मनुष्याकार जो रूप है इसे देख करके इदानीं समृद्धोऽस्मि सचेतास्मि प्रकृतिं गतोऽस्मि, मैं समृद्ध हो गया हूं, मैं संजात हो चुका हूं, सचेत हो चुका हूं, मैं प्रसन्नचित हो चुका हूं और वापस अपने भय आदि छूट गया व्यथा छूट गई और अपने प्रकृति को प्राप्त हुए स्वास्थ्य को प्राप्त हो गया ऐसा अर्जुन ने कहा। जनार्दन संबोधन है जनता जो प्रार्थना करे जनता की गति और याचनार्थ जो अर्थ होता है क्या याचनार्थ में गति जनता जो याचना करते उसको आप देते हो उसी प्रकार आप मैंने जो प्रार्थना की वो आप मेरे सामने प्रकट होकर दे चुके हो इसलिए उचित समझना होता है। हे जनार्दन दृष्टेदं मानुषं रूपं मत्सखम, यह जो आपका मनुष्य आकार वाला रूप है मनुष्य मानुष चाहे वो रूप मत्सखम जो पहले से मेरे मित्र भाव में रहे वही भाव का जो शरीर है वह प्राप्त हो गया प्रसन्नम अत्यंत हमेशा मुस्कुराता हुआ प्रसन्न चेहरा युक्त प्रसन्न शरीर है आपका तव सौम्यम वह सौम्य शरीर उग्र है वापस सौम्य शरीर को प्राप्त हुआ। इदानीं उसे देख करके इस समय अधुना अस्मि संवृत्तः संजात मैं जो संजात हो गया हूं सम्यक जात हो गया सम्यक हो चुका हूं ऐसा या जात का क्या लेंगे ज्ञान सम्यक ज्ञान वाला हो गया अब तक तो दिशा न ले जाने ऐसा अलग हो गया था मेरा कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी अब मैं सम्यक ज्ञात हो गया जात हो गया अर्थात क्या संजात हो गया तुम मुझमें तो समझा रहा है स्वयं कर रहा है कैसे संजात हो गया हूं लेकिन सचेता प्रसन्न चित्त अब ये आपको चित्त वाला हो गया प्रसन्न चित्त वाला हो गया हूं ये इसका प्रसन्न मन वाला हो गया और प्रकृति में था प्रकृति स्वभाव गतश्चास्मि मैं स्वभाव को प्राप्त हो गया अपना जो पहला वाला स्थिति थी शांत प्रसन्न स्थिति वही स्थिति में वापस लौट गया। बीच में भया जैसे आक्रांत था और भया से रहित और शांत और प्रसन्न रूप को प्राप्त हो गया। पहले भी सचेता संजात प्रकृतिगत ये तीनों को अलग तरह से लोग लेते हैं। सचेत या मैंने जैसे जगने आदि सोया हुआ है आढ़ विग्रह में वहां जब जगता है क्या सचेत तो है, सजग भी हो गया किंतु अभी अपने असली व्यवहार में नहीं आ पाता है, हालत में चलते रहे हाँ हाँ करते आधी अंक खुला है आधी अंक बंद है नहीं तो खड़ा भी हो जाता है कहाँ है तो पेश बोलते शाम दिख रहा है हल्ला करता है बच्चा नहीं सब कहा डाल देते हैं धीरे धीरे तो मुंह में पानी डालेंगे ये करेंगे तो होश में पूरा आ जाएगा। जातता से सचेतता, सचेतता से प्रसन्नता, ऐसे भी कुछ लोग इसकी व्याख्या करते हैं। श्री भगवान वाच जो कद अच्छा तो प्रसन्न चित्ता हो गए हो, अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर गए हो वापस, तब सुनो आज इसकी स्वरूप दर्शन जो भगवान ने उनको दिया है अर्जुन को, यदि 48 हो शुरू हो चुका है 48 में भी नवेदा अध्ययन कल करके शुरू कर चुके थे, बीच में संजय अर्जुन ने कह लिया, फिर भगवान का इसलिए उसी स्तुति को उपसमान करने के बाद 48 से शुरू करके 53 तक ये स्तुति प्रकट है, विश्वरूप दर्शन का स्तुति है। श्री दुर्दर्शन इदम रूपम दृष्टवान मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः सुदुर्दर्शन इदं रूपं यन् मम रूपं तत् सुदुर्दर्शन इदं ये दृष्टवान् असि जो तुमने देखा है वह यह जो मेरा रूप है वह सुदुर्दर्श है, सुभी है दुर्भी है ऐसा दर्शाएंगे सुष्टु और दुःखेन दर्शन सुष्टु भी है फिर भी दुख के ना यह दर्शन तो सुष्टु दर्शन कोई संशय नहीं किंतु ये दुख के प्राप्तनीय दर्शन है, हमें आप प्राप्त होने वाला नहीं, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है बहुत प्रयास करना पड़ेगा। ये अर्जुन अनेकों जन्मों से किया हुआ पुण्य जिसके कारण उसको प्राप्त हुआ है, बहुत प्रयास करने पर प्राप्त होता है दर्शन, ऐसा ही दर्शन है ये तात्पर्य है तो सुष्टु किंतु अनायास नहीं है ये तात्पर्य है। देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः पूर्वज यहां पर भी देवा भी जाएगा कर्मज देवता आचार भी नहीं लेगा कर्मज देवता लोग भी अस्य रूपस्य स्वरूप का नित्यं दर्शन कांक्षिणः नित्य ही दर्शन के इच्छा वाले होते हैं, सर्वदाय इस रूप का दर्शन करने की इच्छा करते हैं फिर भी वे नहीं कर पाते, तुम्हारे जैसे वे नहीं कर पाते हैं। आश सुदुर्दर्शन सुष्टु दुखेन दर्शन अस्य इति सुदुर्दर्शन इदम रूपम सुष्टु है सम्यक है कोई संशय नहीं, विराट दर्शन होना यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और विराट से भी और है अंतर्यामी सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ ईश्वर अव्याकृत जिसको कहते हैं ये तो उत्तरोक्त दर्शन श्रेष्ठ है, तो ऐसे छोटे मोटे देवता के दर्शन हो जाए तो आदमी अपने आप को बहुत बड़ा मान लेते हैं, हनुमान जी का दर्शन हो गया अमुक महात्मा हमारा हुआ महात्मा का दर्शन हो गया गुरु जी के दर्शन हो गया स्वप्न में अपने आप क्या मान लो बड़ा कृतार्थ हो गया मेरा जीवन अभी इसको मान लो ज्ञानेश्वर जी का दर्शन हो जाए स्वप्न में हमें बहुत मान ले लो प्रचार कर लगे मृदय से दर्शन हो गया और हृदय हो गया उसको भी अभ्यास करेगा उसी भी धंधा कर डालेगा लोग ऐसे अपने आप हमारे शरीर पर हनुमान जी आकार होते हैं पैसे कमा लें अल्लोह में लाइन लगते हैं वहां पर मूर्खता को एक बार ऐसी घटना घटी बंगलोर में एक आदमी जो है उन्हें हमारे पर शेर पर राघवेंद्र स्वामी में आ जाए महात्मा वो आ जा रहे हैं शरीर हम लोग यही लग रहे साक्षात राम स्वामी से बात दर्शन हो रहा है बात करने को मिल रहा है यहाँ जब हाथ जोड़ते थे फल फूल चढ़ा रहे पैसा चढ़ा रहे और वो धीरे धीरे धीरे बिजनेस चालू कर ध्वजा उसने कहा वो हुआ नहीं हुआ भगवान जाने लेकिन प्रसाद तो हो जाता है अरे उन्होंने कहा दिया दर्शन वहां किया हमको काम हो गया कोई वेदा को बचाओ कोई तो कुछ होगा दुधारा प्रचार हो गया लोग लाइन लग रही भीड़ लग रही वही धीरे धीरे वो धंधा बना ले पैसा पैसा हर चीज के लिए पैसा तब लोग समझ गए तो धंधा है ये होता है ये दर्शन जो है ना आप विराट दर्शन की तो कहने हैं कि आप छोटे जो मरे हुए देवता मरे हुए महात्मा के और के दर्शन से ही लोग इतना खुश हो रहे हैं विराट का दर्शन हो जाए तो क्या कहना नित्यम दर्शन का अंतर कोई आश्वस्त संशय नहीं इस विषय में सुष्टो तो कहने दर्शन मत दे सुदुर्दशा इदम रूपम दृष्टवान थी अरे छोटे मोटा में देवताओं के दर्शन के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है नहीं जप करो अनुष्ठान करो व्रत करो दुनिया भर करना पड़ता है तब जाके छोटे मोटे देवता जब रवश में आते हैं उनका दर्शन होता है शुरू होता है अरे तो बहुत बड़ा मामला है विराट का इनका दर्शन करो इनको वश में लाओ तो कितनी तपस्या करनी पड़ेगी ना प्रयास करना पड़ेगा इदम रूपम दृष्टवान सी जो तुमने देखा यन मबा देवाद्य मम रूप से नित्यम सर्वदा दृष्टांशा देवा देवता लोग भी अस्य मम रूप से इस मेरे रूप का दर्शन की आकांक्षा दर्शने सब नित्य मन सर्वदा हित है मेरे दर्शन इस रूप के दर्शन की इच्छा रखते हैं इस सब अपि अपि बिना जोड़ना है इच्छा करने पर भी दर्शन कांक्षण अपनी न तुम ही दृष्टवान दो तुम्हारे जैसे लोग देख नहीं पाते न रक्षण पीछा इतना नहीं देख पाते हैं ये इसका नहीं देखे हैं न देख पाएंगे आसान नहीं है मामला ये तो मेरी कृपा हो गई तुम पे तुमको दर्शन हो गए इतना ही है कहेंगे भगवान ही जाना चाहते हैं तुम भी वास्तव योग्य नहीं थे हमने तुमको दिखा दिया जब तुमको प्रवण करा तो धर्म की रक्षा के मजबूरी में जैसे दुष्टान है जो महात्मा गाँव वाला आदमी माधर चतुर्मास किया हाँ समाज में बिठा लिया उनको आदरत कर दिया जड़ समाज बैठ गया बाहर देश उसको बाहर लाया और वो ढूंढ रहा है मेरे लाठे कहाँ गया गाय कहाँ है यही हाल अर्जुन का तभी तो उधर में जो भयभीत भी हो रहा है मन विचलित हो रहा है सब कुछ परेशानी हो ये पहले से तैयारी के साथ होता दूसरों में थोड़ी हुआ है अब संजय जी भी देखा बरबरी भी रहेगा उसी विराट को वो तो भयभीत नहीं हुए वो तो कंप नहीं रहे थे क्योंकि उसका है ना नाम ही संदेह है सम्यक चितवान है और ये तो अर्जुन आती भगवान ने शांत करके बताया उपासना बताई भगवान का वाणी सुन रहा है भगवान के संबंध होने के अंदर में शुद्ध थोड़ा बहुत हो रखा है उसके बल पर वो देख रहा है भगवान की कृपा से जबरती भगवान दे दिया धीरे दृष्टि अब देखो फिर इसमें है और अन्यों में बहुत फर्क योग्य तो अब बना लिया भगवान ने समझे कर उसको पूर्ण दिया स्व साधना से योग्य न होने के कारण से ये सारी इसके अंदर आ गई उपसंहार जो 48वें श्लोक था वही 50वें 53 में थे 12 के दोबारा ना हम वेदेर न तपसा न दाने न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान जिम्बाम यथा ना हम वेदे न तपसा न दाने न चेज्जया मैं जय विराट मुझको केवल वेदाध्यन से कोई नहीं जान सकता कोई नहीं देख सकता एवं विदो अहम द्रष्टुम न शक्य अन्वय होगा वेदेन न द्रष्टुम शक्य तपसा न द्रष्टुम शक्य दाने न केवल न द्रष्टुम शक्य इज्जया केवल न द्रष्टुम न शक्य च मात्रा मात्र जिस उसको भी बेटे ना चकर मात्र केवल मर्म लेना केवल वेदाध्यन से नहीं केवल तप से नहीं, केवल दान से नहीं, केवल यज्ञ कर्मों से नहीं। इसलिए कह दिया जन्मां दृष्टवान थी यथा, जिस प्रकार तुम मुझे देख चुके हो उस प्रकार का दर्शन रूप को मेरा या स्वरूप को यह कोई भी व्यक्ति केवल वेदांश वेदाध्यन रूपा, केवल तप रूपा, केवल दान रूपा, केवल कर्म रूप साधनों से प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि अनुष्ठान करना पड़ेगा, वेदाध्यन करने पड़ेंगे, तप भी करना पड़ेगा, दान देने पड़ेंगे, कर्म भी करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, ऐसा अपने अपने साथ चित्र करते जाओ, वैसे संतरण योग्य होगा, तब तुम वेरा दर्शन योग्य हो जाओगे। मुख्य साधन अगले श्लोक में बताएंगे इसलिए भाषण कस्मात कहते हैं ना हमी क्यों दुर्दर्शया, क्यों सुशब्द दुर्दर्शया, उसके लिए बता रहे ना हम वे ये जो साम अथर्व वे नहीं चतुर्वीर चारों वेदों को रट लोगे, समझ लोगे, पढ़ा भी लोगे तो भी नहीं प्राप्त, न तपसा उग्रेण चांद्रेण आदिना, उग्र चांद्र तप के द्वारा भी केवल इस रूप को तुम देख मेरा या विश्व स्वरूप को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, अनुभव नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। मैं दाने न तो भूषण दिया गोदान भूदान हिंड दाना के द्वारा भी सुलादान के द्वारा भी नहीं अनुभव कर सकता, न चेतया यज्ञ न पूजया यज्ञों के द्वारा विभिन्न प्रकार की पूजाओं के द्वारा भी तुम मुझे दर इस पर मेरा यह विशिष्ट स्वरूप को अनुभव नहीं कर सकते। शक्य एवं मिलो यथादर्शित प्रकार जिस प्रकार का तुमको दिखाया गया है उस प्रकार का विराट रूप है वह कोई इतना आसानी से दर्शन नहीं कर सकता। दृष्टुम न शक्य ऐसा पूर्वान हो जाता, दृष्टवान से मान यथात्म जैसे तुम जिस प्रकार के रूप को देख चुके हो उस प्रकार के रूप को वे लोग कोई भी किन्न एक एक साधनों के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कथन पूर्ण शक्ति फिर कैसे आपका विराट रूप को आदमी प्राप्त करना चाहे तो प्राप्त कर सकता है? तद भक्त्यात्मनया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञात द्रष्टुं च तत्त्वेन परम तप। कहते हैं भक्त्या तो अनन्या शक्य, क्या देखो संधि कार्य नहीं हुआ, शक्य हुआ हम मैं कहते ना बोले देते क्या शक्यते हम, शक्यते अहम होना चाहिए, शक्यते क्रिया पद बना लो, आपको पूर्ण रूप कर डालो इंग प्रदान करेगी अथवा शक्यो हम उसे पहले कहीं क्या जोड़ दो, एक अक्षर बढ़ाना पड़ेगा ना, नहीं शक्य शक्यो हम एवं मिलो चार जोड़ा बना दो वहां पर, चल वहां जोड़ दो तो अक्षर पूरी हो जाएगी। कहीं संधि कार्य तो करना चाहिए था, नहीं किया, इसका दो जवाब जैसे पहले बता चुका हूं, एक जवाब तो छांदस है संधि का न करना छांदस, और दूसरा स्तुति या किसी स्तुति करेंगे, लेकिन वहां से तो रही थी साधिभूत अभिश्रुप दर्शन का और यह साधन रूप निर्भक्ति का, इतना वह साध्य का स्तुति था, संधि अकार्य संधि का न करने का फल क्या था, साध्य रूप अभिश्रुप दर्शन की स्तुति और यह साधन रूप अनन्य भक्ति का स्तुति करना है, उसके लिए जान करके संधि ने किया, यह पक्ष है स्तुति तो क्या करार्थ संधि न प्रदान, संधि कर नहीं किया, पहले 47 श्लोक में भी संधि नहीं हुआ है और 48 श्लोक में भी संधि नहीं किया गया था। 47 में भगवान के वचन थी ना, न दृष्ट पूर्व समापना करके संधि कार्य नहीं हुआ और 48 में भी केवल रूप शक्ति दोनों भगवान के श्लोक थे, 47-48 वहां साध्य का स्तुति करने के लिए था और आप यहाँ 54 में जो पुनः भगवान के वचन में है और यहाँ पर क्या है साधन स्तुति है, साध्य साधन दोनों की स्तुति कर दी गई है। अब क्या तू अनन्या इसलिए एक एक को करने से नहीं होगा, इन सबको करोगे तो अंतरण शुद्ध होगा, जब तक आप अनन्य भक्ति कर सकते हैं। अनन्य भक्ति के और भागवत में भी आता है भक्त्या एक ऐसा लिखा हुआ भक्त्या अहम एक है ना अन्य भक्त्या ग्राह्य 11-14-21 में 11-14 अध्याय 21वें श्लोक में आता है भक्त्या एक या ग्राह्य एक या तो अन्य है तो और बात एक ही चीज है जहां तुम केवल अनन्य भक्ति से केवल रूप का दर्शन को जानना भी संभव है, दृष्टुंच ज्ञातुंच प्रवेशुंच तत्व परम तत्व। तुम देख सकते हो, शास्त्रों से जान सकते हो और तत्व प्रवेशुंच तत्व तत्वता तृतीय देख रहा है वो अर्थ तत्वता प्रवेश मैंने मोक्षंच गंतु मोक्ष भी क्रम मुक्ति क्योंकि यह उपासन प्रकरण है सद्य मुक्ति नहीं ले सकते क्रमुक्ति तुम प्राप्त कर सकते हो इसके माध्यम से। हे परम तप परम शत्रु परम तप यह शत्रु कौन है इस प्रकरण में अभी अनन्य भक्ति का जो प्रतिबंधक है जो बालक है वो सब शत्रु है। यथा तुम बाह्य लोक में शत्रुओं को तपा करके मार करके तुमने अनेक प्रकार के धन को प्राप्त किया है, उसी प्रकार से क्या कर रहा है तुमने अनन्य भक्ति का बाधक जितने भी शत्रु है उन शत्रुओं को मार करके तुम अनन्य भक्ति रूप और धन को प्राप्त करो, उससे तुम क्रम मुक्ति को अवश्य प्राप्त कर सकते हो। यह संबोधन का आशय भक्त्या तो किम विशिष्टया कथम होने शक्य किस प्रकार में संभव है इस पीछे तो उसके जवाब ने कहा भक्त्या तो अन्य भक्त्या तो किम विशिष्टया किस प्रकार की भक्ति से कि भक्ति भी दो प्रकार वादन कर लेते हैं गौणी भक्ति परा साधन भक्ति भी दो एक साध्य भक्ति परा भक्ति है और एक साधना साधन भक्ति है। साधन भक्ति को गौणी भक्ति साध्या भक्ति पराभक्ति है और पराभक्ति को अनन्या भक्ति कहा जाता है। जहां पर भक्ति में दास स्वामी भाव का भेद नहीं है, भेद विशिष्ट भक्ति अनन्या नहीं अन्य भक्ति हो गई और अभेद विशिष्टा भक्ति ही अनन्या भक्ति अपृथक बोधया इसलिए भाष्य देखो अनन्या ने अपृथक बोधया भगवतो अन्यत्र पृथक न कदाचित भी या भवति भक्ति सा तो अनन्या भक्ति भगवान से अन्यत्र अन्य विषय में पृथक न कदाचित भी एक क्षण में भी अलग तो इसको तो मान करके जो भक्ति नहीं की जाती है ऐसे भक्ति का नाम अनन्या भगवतो अन्यत्र भगवान से भिन्न विषय में पृथक बुद्धि से न कदाचित या भक्ति भवति सा अनन्या भक्ति जो ऐसी भक्ति होती है उसी को अनन्या भक्ति कहा जाता है। तद वैरिकरण वासुदेवाद अन्य नोपलभ्यते है कहने का मतलब सकल इंद्रियों के द्वारा वासुदेव से दूसरे को वह कभी अनुभव ही नहीं करते। वासुदेव श्रमिति समाज दास दुर्लभ ऐसे जो तत्व प्रवेश कठोर प्रश्न न्यायाधन है तेनालभ्य शेष आत्मे तिरुगुम स्वाम कठोर प्रश्न में भी है 1-22 मुंडक में 3-2-3 और पराभक्ति के बारे में कहा यस्य देवे पराभक्ति यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा करो तस्य कविता यर्था प्रकाशन दे महात श्रद्धा शुद्ध परिषद 6-23 में आता है। जिसका देव में पराभक्ति है जैसी जैसे देव में वैसे गुरु में हो जाए उस व्यक्ति के सामने सारे पदार्थ स्वतः ही प्रकाशित हो जाएगा, अपने आप निकलते रहेगा। गुरु मुझे सुन तो लिया, गुरु ने जो पढ़ाया नहीं पढ़ाया, जितना हो जाए उतना बता लिया, उसे भी जाए चेहरे के मुंह से निकल जाएगा, उसे भी आगे बढ़कर हो सकता है। सब भक्ति पर निर्भर और राज्य खुलते जाएंगे, जितना पता उतना ही। कई बात यह है कि हमने भी अपने गुरु मोहन से सुखा सुना नहीं था, भगवान के पास निकल जाते, फिर बार हमें सुनते रही क्या हो गया, ये कहां से आ गया, अब आ गया आ गया। कई बातें इस तरह की, कुछ तो गुरु परंपरा से और कुछ गुरु कृपा से, सब गुरु कृपा मानते हैं, भगवान कृपा मानते, विचार करने बैठते कई चीजें आ जाती। ये पहली बार भी नहीं आया, बार उसे पहली बार नहीं था, अब आ रहे आगे फिर और कुछ आ सकते हैं, इतना ही थोड़ी है। इसमें नाद अनंत, अर्जुन ने कहा नाद अनंत न मध्य है, नाद अंत मध्य है नहीं, हर बार कुछ सुनने, हर बार कुछ सुनने बड़ी विलक्षणता होती है। ये गीता हो चाहे उपनिषद हो चाहे कोई भी चीज, निर्भर होता है आप कितना ऐसा अनन्य भक्ति से चिंतन कर पाते। आप गीता को अपने साथ अनन्य कर लीजिए, आप उपनिषद को अपने साथ अनन्य कर चिंतन कर लीजिए, तो उसके मंत्र और श्लोक का रहस्य आपको जानना है। अन्य चिंतन करने के लिए मौका भी तो मिलना चाहिए ना, ऐसे माहौल में मिलना चाहिए। ऐसे योग्य अधिकारी शिष्य या विद्यार्थी सामने होनी चाहिए, उसके प्रश्न से होना चाहिए, उसकी प्रेरणा होनी चाहिए। इस प्रकार की तो अपने आप ही बनेगा। ये प्री रिकॉर्डेड कैसेट तो है ना खोपड़े कि वो ही बोलना है जो पिछले बार वही अभ्यान आ जाए तो आ नहीं सकता, कैसेट तो है नहीं है। निर्भर होता है सामने रहने वाला पर ज्यादा, अपने अंदर बहुत चिंता है लेकिन निकलती नहीं हो चिंता, सब कुछ निर्भर वहां पर होता है। श्रोता किस प्रकार की, उनकी जिज्ञासा किस प्रकार की है, और उनके द्वारा प्रश्न के माध्यम से प्रेरणा परिप्रश्न से होया, वो परिप्रश्न किस प्रकार का, उस पर निर्भर होता है। इसे कहते हैं आप भाषाकार सर्वैरपि करणे वासुदेव अन्य नोपलभ्यते, सकल कर्णों के द्वारा वासुदेव से दूसरे को उपलब्ध नहीं करते। यहां अगर मेरा भी फेल हो जाती, मेरा की भक्ति अनन्य भक्ति नहीं है, सरकार ना मेरा गोपाल हो और दूसरा नहीं, समझो क्या गोपाल भी दूसरा मान रही थी, दूसरा ठीक रहे ना, गोपाल है गोपाल से दूसरा है, गोपाल मेरा है और दूजा न कोई, ऐसा बोलती है भजन नहीं, गोपाल से दूसरा ठीक रहा है ना, ये समस्या है। वासुदेव सर्वम का लूंगा, वो भी थोड़ा निचले पद में है, जब वो गायु स्थिति में अंत भले अनन्य भक्ति पहुंच गई, जब उसको गा रही है उस समय उसको अभी द्वैत भान हो रहा है, एक वासुदेव कृष्ण भगवान नाम का लग्जी है, उसे भिन्न बहुत लोग है दुनिया में, और दुनिया में जो लोग मेरे नहीं है, मेरा एक बात भगवान है, मेरे भगवान अलग है दुनिया अलग है उसके दृष्टिकोण में, जब तक तब तक अभी भी और भक्ति परिपक्व नहीं है, साधन भक्ति है साध्य भक्ति। तो इसलिए कहते हैं वासुदेव अन्य नोपलब्ध, या जिसकी भक्ति द्वारा हो जाए सा अनन्या, उस भक्ति का नाम अनन्या भक्ति कहा जाता है, सा अनन्या भक्ति, तया अनन्या भक्तिया शक्यो अहम विदो विश्वरूप प्रकार, मेरे को अनुभव कर सकता है। कैसे मेरे को, एवं विदा इस प्रकार वाला मेरे को, किस प्रकार वाला आपको, विश्वरूप प्रकार हो विश्वरूप आकार वाले आपको, हे अर्जुन संबोधन, हे अर्जुन इस श्लोक में दो संबोधन है, हे अर्जुन हे परम, हे शुद्धांत कर्ण वाले तीसरे अनुभव कर सकता है, ज्ञात शास्त्र को शास्त्र से जान सकता है, शास्त्र से जानने का पीछे पर भक्ति कारण होगा, भक्ति के बिना शास्त्र भी खुलता नहीं, उपासना के लिए ना शास्त्र का सही सही अर्थ पकड़ लिया, बल्कि शास्त्र सुनने की इच्छा लोगों को जबरदस्त सुनते कई तो न शास्त्र सुनने की इच्छा है, न शास्त्र पढ़ने की इच्छा है, शास्त्र को समझने की इच्छा है। सुन लिया बार को जो अगले जगह अगर कमरे ठंड दिया छुट्टी कर, तुमने यहाँ रहने का उद्देश्य अलग है ना, रहने का उद्देश्य वहां कहना है हम हिमालय में थे 10 साल, उस उद्देश्य रहते हैं और उनको पढ़ने की क्या मतलब, और कई बार है तो भाई कहने दिखाने में जरा भगत चलता है तो क्या कहेगा, हाँ हम उनसे पढ़ते हैं ध्यान हो उनसे पढ़ना है, बड़े विद्वान के पास रहेंगे कैलाश में रहेंगे ऐसे आश्रम में रहेंगे, इसलिए और हमारे इधर क्या करना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा ना, मजबूरी का पालन करना है, उद्देश्य अलग रखना है। इसे आसान नहीं है ज्ञान में उपासना के लिए ना, ज्ञान में रुचि नहीं होती, अपने साथ पाठ में कई लोगों को देखा हो इस प्रकार, हम लोग पढ़ रहे दूसरे भी पढ़ गया है उसे ठंड गए भंडारा खा रहे इधर उधर सब पता लगवा रहे कितने भंडारा गाँव हो रहा है, पर्ची इकट्ठा कर रहे हैं उसमें लगे कितने श्रीमंत तो पियम भावो नृत्य हो, ये तो सुनने को नहीं मिलता, असुनने वालों में भी कोई कोई होते हैं जिसको जन्म ग्रहण करवाते, कारण क्या है भक्ति का भाव उपासना। इसलिए महाभारत में लिखा है शुद्ध भाव गतो भक्त्या शास्त्रादि वेद में जनार्दनम, महाभारत 5वें सर्ग 69वां अध्याय 5वां श्लोक 5:65 शुद्ध भाव गतो भक्त्या, भक्ति से शुद्ध भाव को प्राप्त होना चाहिए तब शास्त्रादि वेद में जनार्दन, तब शास्त्र से उस जनार्दन भगवान को जाना जाता है, उससे पहले नहीं हो सकता। इसे पहले जमाने में देखो उपासना को बहुत महत्व देते थे, जन संस्कार होते ही बोलते गायत्री की उपासना करो, गायत्री जप करो, ध्यान करो, हवन करो, पूजा पाठ करो, उपासना को बहुत जोर दी जाती और गुरु आचार्य बड़ों की सेवा बचपन से संस्कार देते ना घरों में, बचपन से बड़े आते नमस्कार करो, आशीर्वाद दो उनसे, सेवा करो उनका, और आठ उम्र हुआ जन संस्कार हुई भगवान नित्य संध्या वंदन पूजा पाठ जप तप करो उपासना, निष्काम कर्म और उपासना, ये दो बचपन से लगा देते, तभी वो ज्ञान के अधिकारी ज्ञान को पछता ज्ञान प्राप्त हो जाता, और आपके डबल भैंस का भी उम्र हो जाता उसके बावजूद भी जो है दो गधे का उम्र हो गया तब जिन्हों कहना जाता, एक गजे का 12 साल उम्र होता है, दो गजे का उम्र 24 साल, तब शादी होती तब जन्म कहा जाता है, अब उसको क्या होगा कुछ नहीं फायदा, हमको कब उपासना करेगा कब और कुछ कर पाएगा, नारी कम व्रत नहीं हुई इसी कहा नहीं, इसीलिए प्रथम वय में अध्ययन नहीं किया, द्वितीय वय ने धनार्जन नहीं की, वय ने तप नहीं किया, अब चतुर्थ किन से चौथे में क्या करेगा, ऐसे नीतिकार वगैरह ने श्लोकों में कहा है, ज्ञातुं शास्त्र दो न केवलं ज्ञातुं शास्त्र दो दृष्टुं च, केवल भक्ति के माध्यम से शास्त्र को गौरव शुद्ध अंतकरण वाला होकर शास्त्र से भगवान को जानता है, इतना ही नहीं बल्कि दृष्टुं च साक्षात्कर्तुं साक्षात्कार कर सकता है स्वरूप इत्यादि तत्व तत्व ने तत्वतः प्रवेश तमेतम यजावचन प्राण दृश्यंति ये जाने तपसा नाशियन इत्यादि से उगा गया सावंग प्रवेश मोक्षं च गंतुम हे परंतप, वह क्रम मुक्ति है मोक्ष सज्ज मुक्ति नहीं ना, कैसे क्या होगा क्रम मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा, और संपूर्ण उपासना प्रक्रम का निचोड़ एक श्लोक में ले रहे हैं, कर्म का जब एक जोर के दिलाती तपस्या से कौन तेया तत्कुशम अर्पणम कहा था ना आपने, कर्म का निचोड़ उसी प्रकार यहाँ आप उपासना करें छोड़ एक श्लोक मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु या समानेति पांडव हे पांडव संबोधन जिसलिए तुम क्षेत्र और बीच दोनों दृष्टि से शुद्ध हो इसलिए तुम पांडु के पुत्र पांडव पांडव का सफेद रंग का वाचक है अर्थात शुद्धता का प्रतीक है पिता का नाम में ही यह प्रतीक है शुद्धता अर्थात बीज शुद्ध है इसमें कोई संशय नहीं है बल्कि बीज की परंपरा भी शुद्ध है यह मेरे क्षेत्र की परंपरा भी शुद्ध है भागवत का प्रथम स्कंद में पूरे ही प्रतिपादन खेती कितना शुद्ध है और बीज कितना शुद्ध है ये दिखाया परीक्षित के लिए 18 अध्याय में प्रथम स्कंद 19 अध्याय उसमें 18 अध्याय के परीक्षित का वर्णन है परीक्षित की मां कैसी थी उसका बाप अर्जुन कैसा था अर्जुन की पुत्री द्रौपदी कैसी थी अर्जुन की मां कुंती कैसी है मैंने खेती की परंपरा भी और बीज की परंपरा दोनों का गिनाते कैसे थी उसे अनेक कहानियां दिखाया उस कहानी के द्वारा यही दिखा दिखाना चाहते हैं वही व्यक्ति वास्तव में मोक्षाधिकारी है जिसकी वंश क्षेत्र वंश बीज वंश दोनों ही पवित्र वही व्यक्ति अनन्य भक्ति कर सकता है वही व्यक्ति ज्ञान को पचा सकता है प्राप्त इसे संबोधन देते हैं हे पांडव मत कर्म कृत मत कर्म मगर्दन करना मेरे लिए ही कर्म करना है तुमने मत परमो मैं ही तुम्हारा परम लक्ष्य हो जाऊं मत परमो जैसे भृत्य अपने स्वामी के लिए कर्म करता है वैसे परमा मैंने जो है गति लक्ष्य है आपका वह मही हूं मत भक्त केवल मत कर्म कृति नहीं मई तुम्हारा परम गति नहीं बल्कि साथ साथ कद मत भक्त भी होना पड़ेगा सर्वात्म भाव से सर्वोत्साह से सब प्रकार से भक्ति करना ये मत भक्त का लक्षण है इन तीनों को होते हुए संग वर्ग का मुख्य चीज ये है भक्ति किसी में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए किसी एक में भी आसक्ति हो जाना आपका सारे भक्ति का फल बह जाता है उसकी प्राप्ति तपस्विनी बुढ़िया है और ये उसके मोह अपने बेटे में उसके सारे भजन उस बेटे के लिए प्राप्त हो जाता है और नारायण बेटा कुछ भी नहीं करे तो बड़ा मस्त सब कुछ उसके पास भौतिक दृष्टिया संपन्न है समाज में भी प्रतिष्ठा है सब कुछ है नालक अनपुर कैसे हो गया मां के भजन है मां के भजन के प्रताप पूरा पुत्र पुत्र प्राप्त हो रहा है मोक्ष का संग है ये कहते हैं यहां मुख्य है आप भगवान के लिए कर्म कर रहे हो भगवान ही आप परम लक्ष्मी हो और भगवान के लिए अनंत भक्ति बने कर रहे हो किंतु यदि आप संग कहीं भी हो ये तीनों ही व्यर्थ हो जाएगा ये तीनों की सार्थकता के लिए संग वर्जित होनी चाहिए किसी भी चीज में भाषा साफ कहेंगे धन में मित्र पुत्र परत किसी भी चीज में आसक्ति नहीं होनी चाहिए इतना ही नहीं अपनों के प्रति आसक्ति न हो और अन्यों के प्रति वैर भी नहीं होनी चाहिए निर्वैर सर्वभूतेषु दोनों ही खराब चीज है अपनों में आसक्ति रहना और परायों में वैर भाव दोनों ही खराब और वैर का होता है जिससे आपको भय है उसी के प्रति वैर होगा शाम से भय है इसे शाम से वैर है जहां सामने हिम्मत नहीं की सोचेगा झट दिमाग में 1 सेकेंड भी रुकता है खराब की दिमाग में मर कोई सामान्य रूप है भय कोई वैर का कारण व्यक्ति से आपको भय होगा, उस व्यक्ति से आपके अंदर भय शुरू होता है। और यह सर्वसामान्य सर्वभूतेषु निर्भयः, सकल भूतों के विषय में वह रहित होना जरूरी है। या जो ऐसा है सा वह व्यक्ति हे पांडवा माम इति, वो मुझे प्राप्त करता है, मैंने मोक्ष को ही प्राप्त करता है। वो भी प्रमुख के उपासना प्रकरण में मुझे प्राप्त कर मतलब प्रमुख की समझ रहा पड़ेगा। अधुना आप क्या करने जा रहे, सर्वस्य गीता शास्त्र भूत अर्थो, संपूर्ण गीता शास्त्र का ये सारभूत अर्थ है, ये निश्रेता अर्थ जिसका प्रयोजन मोक्ष है। मोक्ष भी प्रयोजन के लिए, क्योंकि संपूर्ण गीता शास्त्र का सार अर्थ है निश्रेय मोक्ष, और मोक्षार्थ मोक्ष के लिए अनुष्ठित्वेन समुचित अनुष्ठेय क्या है, जो जो चीज अनुष्ठान करने योग्य है उन सारी चीजों को इकट्ठा करके समुचित मन इकट्ठा कर कहा जा रहा है। मत कर्म कृति, मत कर्म कृत मदर्थन कर्म यदि मत कर्म, मेरे लिए ही जो किया जाए उस कर्म का नाम मत कर्म, और इसको करने वाला मत कर्म कृत, तत् करो दीदी मत कर्म कृत, और मत परम करो दी भृत्य स्वामी कर्म न तो आत्मना। जिस प्रकार मत परम की व्याख्या करने के लिए बोल रहे, जिस प्रकार से नौकर अपने स्वामी का कार्य करता है, न तो आत्मना अपना ये नहीं करता कुछ भी, उसी प्रकार समझो परमा प्रेत के गंतव्य गति तिथि, मरने के बाद प्राप्त होने योग्य जो सर्वोत्कृष्ट गति है उसका नाम परम, मत परम मुझको ही मान लिया ये स्वामी हम प्रतिपद्यते, ऐसे अपने स्वामी को जैसा नौकर समझता है अतएव उस स्वामी का सुनल कर्मों को करता है, अपना कुछ नहीं करता। अतः क्या है, नौकर जो है स्वामी का कर्म को कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये जानता है मेरा मरने के बाद प्राप्त गंतव्य परमाणु कोई गति है तो वह यही है, मान लिया है उसने, मालिक को ही मान लिया है, इसे मालिक के लिए समर्पित होकर के जीवन सारा कर्म करता है। उसी पर तुम भी समझो, मुझ परमात्मा को ही मरणोत्तर काल प्राप्तव्य गंतव्य परम गति परम श्रेष्ठ फल ऐसा मान करके मेरे लिए सारा कर्म करो, अपने लिए कुछ नहीं करना, उसका नाम मत कर्म कृमत परमा परागति यस्य स्वयं ऐसा नहीं अयं तो मत कर्म कृत मामेव परमां गतिं प्रतिपद्यते, जो मेरे लिए ही कर्म को करने वाला है वो क्या जानता है, यह पुरुष यह साधक यह भक्त मुझको ही परमागति ऐसे वो प्रतिपद्यति, मत परमो हम ऐसा जो है वह मुझको मत परमो हम परमा परागति यस्य अहम अहम मैं ही परम मैंने परा गति हो, जिसके प्रति स्वयं ऐसा जो साधक है उसको क्या कहा जाएगा मत परमा, तथा मत भक्तो भवेव सर्व प्रकार सर्वात्मा सर्वोत्साह भजन ही मत भक्त, मुझको ही सब प्रकार से भजन करना। नवदा भक्ति वर्णन है नौ प्रकार से दास्य इत्यादि, नौ प्रकार से भजन मेरा ही करना है। सर्वात्मा के सब प्रकार से नहीं, सर्व रूप से भी, सर्व कर्णों के द्वारा भी, और सकल उत्साह जो मां में भजते मेरा ही भजन करता है उसको कहा जाता है मत भक्ता। लेकिन तीनों काम तुम्हें कैसे करना है, संग वर्गेगा मैंने धन मित्र पुत्र पवित्र बंधु वर्गेशु संग वर्गिता, संग प्रीति स्नेह तल वर्गित, धन मित्र पुत्र पत्नी बंधु इत्यादि पदार्थों में संग मनी प्रीति स्नेह वो उसे छोड़कर त्याग करते, तब तुम्हारा मत कर्म कृत होने का, मत कर्म होने का, मत भक्त होने का असली फल मिलता है। निर्वयो, और कैसा होना चाहिए? निर्वय होना चाहिए। राग भी नहीं द्वेष भी नहीं, कहने का तात्पर्य धन मित्र पुत्र गलत बंधुओं में राग नहीं होना और तद्भिन्नों में द्वेष नहीं होना चाहिए। निर्वयो, निर्वयो अतः सर्वभूतेषु शत्रुभाव रहित कहते सर्वभूतों में शत्रुभाव रहित होना चाहिए। आत्मनो अत्यंत अपकार प्रवृत्तेषु, जो अपने लिए अत्यंत अपकार के करने में प्रवृत्त हुआ है उन भूतों के प्रति भी आपके निर्वय भाव नहीं देनी चाहिए। ये ईदृश जिस प्रकार का है स मद भक्त, वह मेरा भक्त है, वही माम एक भी मुझे प्राप्त करता है। अहमेव तस्य परागति न अन्या, मैं ही उसका परागति हूं, कोई दूसरा नहीं। न अन्या कदाचित भव, अन्य कोई चीज उसके लिए गति नहीं होता, सदा मैं ही उसकी परागति हूं। अयम तवोपदेश अनिष्ट मया उपदिष्ट हे पांडव, यही तुम्हारे लिए उपदेश इष्ट उपदेश है जो मेरे द्वारा उपदिष्ट है हे पांडव। यह सब देगा क्रमुक्ति लेना चाहिए, फिर हम भी देखो बहुत तरह से समापन कर रहे हैं। एतच्च सर्व संक्षिप्त अनुष्ठानार्थम उक्तम एव अनुतिष्ठतो भगवत प्राप्ति अवश्यम भावनी की उपसंवर्गी, जो कुछ भी सातवीं से लेकर ज्ञानी अध्याय तक कहा गया बातें उन सबको संक्षेप करके अनुष्ठान करने के लिए उक्त का ही उत्तम एवं अनुतिष्ठतो, उक्त को ही बस इस प्रकार अनुष्ठान किए जाने पर भगवत प्राप्ति अवश्यम भावी होती है, ऐसे कर उपसंहार किया। तदेव भगवत विश्वरूप से सर्वात्म सर्वज्ञ सर्वेश्वर से मत कर्म कृत इत्यादि न्याय ना क्रम मुक्ति फल है ना। भगवान का ये विश्वरूप है, सर्वात्म रूप है, सर्वज्ञ रूप है, सर्वेश्वर रूप है, उन इसका मत कर्म इत्यादि साधनों के माध्यम से युक्ति के द्वारा न्याय युक्ति के द्वारा इन साधन रूपी युक्ति के माध्यम से आपको क्या मिलेगा? क्रम मुक्ति फल अभिध्यानम अभिवर्ता प्रभुक्ति फल है ये सारी उपासना का। इस बात को कहता हुआ तत्पद वाच्यर्थ हो व्यवस्था, तत्पद का वाच्यार्थ यहां पर पूर्ण रूप में स्थापित हो गया। तारा शब्द में तम पदार्थ को शोधन कर दिया और यहां तरह करके तत्पदार्थ विषय जो कहना है सब पूरा कर दिया गया। जब ये कथ्य बाकी है उपासना शब्द का नहीं, यही बता रहे तत्पदार्थ वाचा एक तरह से व्यवस्थापित कर दिया गया है। दृशकरभूतम ही तत्म स्वयं रूप्यते नान्य तत्म जगत भागा निरस्यात् रूपम ध्रुव आदरा काशिराजम भजेतम मसूरगा। हमेशा भगवान विश्वनाथ को बड़ी कृपा पात्र मानते अपने आप को उनके हमेशा को हर अध्याय के आरंभ में अंत में याद करते हुए समर्पण करते हैं पूरी टीका को। देव रवि सुदूरदर्शन तथो ज्ञान आदि कोटि ही भक्ताय भगवान एवं विश्व रूपम दर्शयत। ग्यारहवें अध्याय के साथ श्री रवि टीका का एक श्लोक में ले रहे हैं जो देवताओं के लिए दुर्दर्श है, सुदूरदर्श है। तको ज्ञान आदि करोड़ों गरीब जल्दी जो सुदूरदर्श है और भक्त के लिए भगवान इस प्रकार से विश्व दर्शन करा लेते हैं जिस प्रकार अर्जुन को करा लेते हैं। इस प्रकार ग्यारहवा अध्याय परिपूर्णता को प्राप्त होता है और अब बारहवा अध्याय आरंभ।